मेरा जिया गुरिया चुराना मेरा जिया हुस्न है सुहाना इश्क है दीवाना रूप का खजाना आज है लुटाना आके दीवाने मुझे सीने से लगा ना ना ना गुरिया चुराना मेरा जिया गुरिया चुराना मेरा जिया लुभाना मुझे दीवानी ऐसे लुभाना मुझे दीवानी तेरे बिना है अधूरी कहानी दूंगा तुझे मैं कोई निशानी दूंगा तुझे मैं कोई निशानी जाना ओ जाना तू है ख्वाबों की रानी अपना बनाऊंगी निगाहें तो मिला ना ना ना गुरिया ने पागल मुझे किया गुरिया ने पागल मुझे किया गुरिया चुराना मेरा जिया गुरिया चुराना मेरा जिया मुझे क्यों करीब लाए ऐसे मुझे क्यों करीब लाए दर्दी जुदाई सही अब न जाए कोई नशा सा धड़कन पे छाए कोई नशा सा धड़कन पे छाए ऐसी रातों में ऐसी बातों में क्यों बहकाए क्या है इरादा मेरे यार बता ना ना ना गोरिया है आशिक तेरा पिया गोरिया है आशिक तेरा पिया हुस्न है सुहाना इश्क है दीवाना रूप का खजाना आज है लुटा चुराना मेरा जिया गुरिया चुराना मेरा जिया गुरिया चुराना मेरा जिया गुरिया चुराना